Ovečka bebe. Kde bolo, tam bolo. Za siedmimi horami a dolami žila ovečka a jej stádo. Táto ovečka sa volala Bebe. Mala krásnu snehovo-bielu vlnu a bola to ešte malá ovečka. V jeden pokojný deň sa rozhodla, že pôjde s jej menším bratom Timim na prechádzku. Prechádzali lesom, keď tu zrazu videli niečo sa minúť priamo pred ich očami. Bebe bola múdra ovečka a tak si pomyslela. Čo keď to bol medveď? Alebo nejaký vlk? Na to vystrašenie povedala. Poď, Timi, vrátime sa k nášmu stádu. Bebe sa otočila a ponáhľala sa k ich stádu. Keď tu zrazu bolo počuť čušťanie v kríku a tým jeho tichý, tenký, ale predovšetkým vystrašený hlások. Keď sa Bebe otočila, pre ňu sa postavil veľký, ale určite aj silný vlk, ktorý v rukách držal Timiho. Ozval sa veľký hrmot z vlkovej papule. Dovedieš ma k vášmu stádu, inak ho zožeriem, ukázal na Timiho. Bebe musela súhlasiť, moc sa o Timiho bála. Ale najskôr vlkovi povedala. Pusti Timiho a ja ťa dovedem k stádu. Len čo ho vlk pustil, hneď išiel Bebe objať. A teraz to stádo. Bebe to mala už dávno premyslené. Na lesnej cestičke k ich stádu je diera, ktorá je pokrytá sieťkou a lístím. Bebe pred dierou zastala a ukázala na pokračovanie lesnej cestičky. Tam je stádo, môžeš ísť prvý. Keď vykročil, skočil rovno do pasce. Tomáš, za to, že si mi chcel zožrať brata. Keď sa Bebe s tým im vrátili domov, všetko vyrozprávali svojim rodičom. Už do konca života toho vlka nevideli.